aliye kupewa heshima zote. Ni nani astahiliye kupewa utukufu wote? Ni nani astahiliye kuabudiwa milele? Ni nani astahiliye kupewa heshima zote? Ni nani astahiliye kupewa utukufu wote? Wastahili mwana kondoo wa Mungu, wastahili mwana kondoo wa Mungu, wastahili. Ni nani astahiliye kuabudiwa, astahiliye kupewa heshima zote? Tena ni nani astahiliye kupewa utukufu tena? Ni nani astahiliye kuabudiwa? Ni nani astahiliye kupewa heshima? Ni nani astahiliye kupewa utukufu? Wastahili mwana kondoo wa Mungu. Mungu wastahili